Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela 18 marca, jest 11. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Wjechał w rodzinę i uciekł. Policjanci z Ostrowa Wielkopolskiego szukają sprawcy wypadku, do którego doszło w sobotni wieczór. Za 2 godziny premier Mateusz Morawiecki będzie rozmawiać telefonicznie z brytyjską premier. Temat: atak na podwójnego agenta na terytorium Wielkiej Brytanii. Nasz wysłannik do Petersburga opowie, jak władze Rosji zachęcają do udziału w wyborach prezydenckich. Trwa policyjna obława na sprawcę wypadku samochodowego w Skalmierzycach w powiecie ostrowskim. Wczoraj wieczorem mężczyzna potrącił małżeństwo z dwojgiem dzieci i uciekł, mówi Krzysztof Kula z policji w Ostrowie. W Nowych Skalmierzycach w idącą drogą rodzinę uderzył samochód Nissan Qashqai. W wyniku tego zdarzenia kobieta, która prowadziła wózek z dzieckiem oraz to dziecko z tego wózka trafiły do szpitala. Po tym zdarzeniu kierujący Nissanem Qashqai uderzył jeszcze w drzewo, porzucił samochód i oddalił się na pieszo. Do wypadku doszło na ulicy Dąbkowej w Skalmierzycach. Ojciec i drugie dziecko nie odnieśli poważniejszych obrażeń. Za 2 godziny premier Mateusz Morawiecki będzie telefonicznie rozmawiać z brytyjską premier. Te informacje na Twitterze przekazała rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. Rozmowa będzie dotyczyć m.in. ataku z użyciem broni chemicznej na terenie Wielkiej Brytanii. O godzinie 13 premier Mateusz Morawiecki odbędzie rozmowę telefoniczną z panią premier Wielkiej Brytanii Theresą May. Tematem będzie m.in. atak z użyciem broni chemicznej na terenie Wielkiej Brytanii, reakcja NATO w kontekście rosyjskich działań. Przypomnijmy, 4 marca były podwójny agent Siergiej Skripal i jego córka Julia zostali otruci środkiem paralityczno-drgawkowym w jednym z centrów handlowych. Brytyjska premier oskarżyła o zamach służby rosyjskie, zapowiedziała wydalenie 23 rosyjskich dyplomatów, a podobny krok zapowiedziała Rosja, postanawiając wydalić 23 brytyjskich dyplomatów. To druga niedziela z ograniczeniem handlu. Inspektorzy pracy będą sprawdzać, jak przestrzegane są przepisy, jak mówi zastępca okręgowego inspektora pracy w Olsztynie Andrzej Słowik. Pracodawcy nie mogą w tym czasie korzystać z pracy swoich pracowników, nawet w zamkniętym sklepie. Nie tylko sam handel jest zakazany w tę niedzielę, ale także wykonywanie innych czynności związanych z handlem. Jeżeli pracodawca każe pracownikowi przyjść w niedzielę, w dniu wolnym od handlu i na przykład przeprowadzać inwentaryzację, czy na przykład układać towary na półkach, czy nawet sprzątać, to jest to traktowane jako obejście i naruszenie zakazu handlu w niedzielę. Z tego powodu zabroniona jest też m.in. praca w magazynach. Naruszenie zakazu można zgłaszać do okręgowych inspektoratów pracy. Imprezy i konkursy mają zachęcić Rosjan do udziału w wyborach prezydenckich. Głosujący mogą liczyć nawet na nagrody. Niektóre są bardzo cenne. O szczegółach specjalny wysłannik Trójki do Petersburga, Ernest Zosuń. Można wygrać najnowszego smartfona zacnej marki. Wystarczy jedynie umieścić selfie zrobione w lokalu wyborczym na odpowiedniej stronie. Jeśli będzie się miało mniej szczęścia, to nie szkodzi, bo rozmaitych nagród jest wiele. Na wybory zachęcają także festyny i koncerty, głównie organizowane pod hasłem rocznicy przyłączenia do Rosji Krymu. W Petersburgu w centrum koncert znanej grupy rockowej. W dzielnicach inne, często organizowane przez miejscowe domy kultury, przedsięwzięcia artystyczne. Gdyby takie bodźce nie działały, to wielu wyborców otrzymało sugestie, by do wyborów pójść i udokumentować ten fakt przed przełożonymi, by nie mieć kłopotów w pracy czy na uczelni. Walka idzie o jak najwyższą frekwencję, bowiem wygrany jest tylko jeden. Sondaże prognozują jasno, od 69 do 73% otrzyma Władimir Putin. Program Trzeci, Petersburg, Ernest Zosuń. Kończymy serwis Trójki i kolejny w południe. Na północy i w centrum pogodnie, na południu więcej chmur, opady śniegu, które na Podkarpaciu będą intensywne i wszędzie porywisty wiatr osiągający w Tatrach prędkość nawet 90 km na godzinę. Na Podkarpaciu i w Małopolsce wiatr powodować będzie zawieje i zamiecie śnieżne. W Przemyślu minus 7 stopni, w Augustowie, w Warszawie i we Wrocławiu minus 1 stopień, a w Szczecinie plus 3. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie społeczne. Na plan zdjęciowy zawsze przychodzę o czasie. On o kilka, a nawet kilkanaście tygodni za wcześnie. Wcześniak często waży mniej niż paczka cukru. Ja czasem odgrywam walkę o życie. On walczy o nie naprawdę. W najtrudniejszym momencie otulono mnie miłością i pomocą, dając szansę na drugie życie. Dajmy tę szansę wcześniakom. Program Otulinka już działa i pomaga wcześniakom. Dowiedz się więcej na www.kolorowyświat.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy

No i co państwo powiedzą? To jest rok, znowu, to jest dawne lata, 1975. Zespół Moxie, który powstał w Kanadzie, no i tak wówczas grał i moim zdaniem, no niedobrze, że został przeoczony i nie wraca w towarzystwie tych największych. Dawali sobie radę z rock'n'rollem zupełnie dobrze. Dowodem na to jest nie tylko ten utwór zatytułowany Can't You See I'm a Star, ale i kolejne, spośród których wybrałem dla państwa jeszcze Moon Rider. Tak, dobrze, będzie Moon Rider, a potem jeszcze Out of the Darkness into the Fire. No taki tytuł groźnie brzmiący, z ciemności prosto w ogień. Moxie.

wishing, Lord, that I was stone. Cause there's something in a Sunday makes a body feel alone. And there's nothing short of dying half as lonesome as it sounds on the sleeping city sidewalks Sunday morning coming down. To była piosenka o niedzieli, ale takiej niezbyt optymistycznej i niewiele obiecującej. Chris Christopherson, poeta, kompozytor, aktor, no, postać. Naprawdę warto pamiętać nie tylko te jego największe przeboje. Na przykład piosenka Sugarman, to nie ta Rodrigueza, tylko Christophersona. I słowa, i muzyka. No po prostu posłuchajmy. There are shadows on the sidewalk of the city streets at night. Alleyways and the ugly things are hidden from the light. And somewhere soon my baby gonna sell her soul again for a custom tailor lady killer they call Sugar Man. I search the back street bar room and every cheap hotel, asking for my baby. They all knew her well, well, he said, she's out there working for the wages of her sin. If you wanna find your baby, baby, look for Sugar Man. Well, tonight I found her in the sorry side of town, lying cold upon the bed where she had laid her body down. I picked up the needle fallen from her hand, and I stuck it through the money she had made for Sugar Man. There are shadows on the sidewalk, city streets at night, the alleyways and the ugly things are hidden from the light. But the sun gonna shine tomorrow

No więc to wszystko są nie starzy ludzie, no bo niby już 18 lat grają, ale zaczynali dosyć wcześnie, więc traktuję ich ciągle jako młodych, którzy młodym próbują przybliżyć różne muzyczki z dawnych lat, ubierając je we współczesne stroiki. I tak też jest z nową płytą The Decemberists, to album zatytułowany I'll Be Your Girl. I z tej płytki taki numer przyniosłem, który no też jest taki niejednoznaczny, bo tytuł paskudny. We All Die Young, czyli wszyscy umrzemy młodo. Jest parę jeszcze innych takich tam tytułów, które się odnoszą do paskudztwa tego życia i tego świata, ale to wszystko brzmi tak, jakby właśnie było z lekkim przymrużeniem oka i można się doszukiwać pod tym zupełnie innego przesłania. To We All Die Young na pierwszy rzut ucha brzmi tak, jakby to była jakiś pastisz T-Rexa czy Garego Glittera, ale wkrótce rozwija się zupełnie inne, bardzo współczesne brzmienie. The Decemberists, We All Die Young. The Decemberists, o ile oni nawiązują do tej przeszłości, próbując ją przybliżyć teraźniejszości, o tyle Van Morrison, on już niczego nie próbuje, bo po prostu bierze sobie to, co mu się podoba i robi z tego swoje własne. Nie wiem tylko, czy troszkę to nie jest taka potrzeba ciągłego działania i pokazywania światu, że ja jeszcze jestem czynny i ciągle coś nowego wymyślam. Tylko, że to nowe to jest takie bardzo, bardzo zachowawcze i tradycyjne. No, niedawno nową płytę nagrał, a tu już za chwilkę, za miesiąc czy za półtora zapowiada następną. I to będzie taki zestaw, też klasycznych w zasadzie rzeczy, w swojego rodzaju duecie, bo Van Morrison, to wiadomo, on jest, gra na wszystkim i śpiewa i wymyśla, a do tego partner jest Joey DeFrancesco, czyli jeden z najznakomitszych hamondowców współczesnych. No i grają sobie takie rzeczy, które tysiąc czy parę tysięcy razy były wykonywane przez różnych innych wykonawców. Pewnie będzie się podobać, bo to są zawsze piękne numery. No ale mam tę lekką wątpliwość, czy to konieczne. Płyta nosi tytuł You're Driving Me Crazy, tak jak słynny numer Waltera Donaldsona, no i to jest właśnie tytułowe nagranie z tej płyty. Van Morrison i Joey DeFrancesco. What did I do? Tell me, what did I do? My tears for you make everything hazy. Cloud in the skies of blue are true. Well, the friends who were near me to cheer me, believe me, they knew. But you were the kind that would hurt me, desert me when I needed you. Oh, you're driving me crazy. What did I do? What did I do to you? Yeah. to cheer me, believe me, than you. But you were the cat who would hurt me, desert me when I needed you. Tam nie mam żadnego problemu z Morrisonem. Niech sobie śpiewa, co chce, a zawsze mi to sprawia przyjemność. Przyjemność też mi sprawia. To potwierdzam. Chris Smither teraz wystąpi, z którym kiedyś, to był 1974 rok, miałem kontakt bezpośredni, bo to była moja pierwsza fizyczna obecność na słynnym festiwalu piosenki w Sopocie i on tam reprezentował firmę amerykańską płytową w konkursie. I wtedy też ukazała się płytka jego, którą mi łaskawie sprezentował, album It Ain't Easy. Na tej płycie było sporo zadziwiających mnie utworów, między innymi Maybelline Chucka Berry'ego, wykonana w takiej formie troszkę kantrowej. I teraz nagle w 2018 roku Chris Smither wydał nową płytę, zatytułowałem Call Me Lucky i patrzę, a tam znowu jest to Maybelline, tylko tyle, że już troszkę inaczej przyrządzone. To posłuchajmy. As I was motorating over the hill, I saw Maybelline in the Coupe de Ville. Cadillac moving on an open road, nothing outrun my V8 Ford. The Cadillac moving up in 95, weep above the bumper, rolling side by side. Maybelline, can't you be true? Maybelline, can't you be true? Started back doing the things you used to do. Well, the Cadillac moved up 104. Ford got a hot wooden hole no more. I backed him up, it started to rain. I honked my horn through the passing lane. Rain water blowing all under my hood. I know death doing my motor. Can't you be true, Maybelline? Can't you be true? Started back doing the things you used to do. Standing still, I caught Maybelline at the top of the hill. The Cadillac looking like a hunk of lead. I'm 110, a half a mile ahead. Maybelline, can't you be true? Oh, Maybelline, can't you be true? You started back doing the things you used to do. Yeah, you started back. Started ain't doing the things you used to do. Wróćmy teraz już bezpośrednio do przeszłości dosyć zamierzchłej. 40 lat temu ukazał się album Elki Brooks, zatytułowany Two Days Away. Elki Brooks, która tak nas zachwyciła wtedy, kiedy grała w Polsce z Art Woodsami i Billy J. Kramerem. No, potem solowe płyty wydawała. I ta właśnie sprzed 40 lat doczekała się teraz reedycji i na niej jest takie oto piękne nagranie. Saved, Elki Brooks. Na koniec tytuł taki na koniec. What's done is done. To jest nowa piosenka z nowej płyty Jacka White'a. To taki koniec, ale do następnej niedzieli. Tam będzie inny koniec. What's done is done. I just can't find it no more. So I'm walking downtown to the store, and I'm buying a gun. This just ain't no fun. My life has become a bore, pacing back and forth on the floor, thinking of someone. In my ear, what's done is done. I just can't fight it no more. So I'm walking downtown to the store, and I'm buying. Thank you.